www.attableek.com, The Reviver of Iman. بسم الله الرحمن الرحيم أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها متاعا لكم ولأنعامكم فإذا جاءت الطامة الكبرى يوم يتذكر الإنسان ما سعى وبرزت الجحيم لمن يرى فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيما أنت من ذكراها إلى ربك منتهاها إنما أنت منذر من يخشاها كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه وأزواجه وذرياته وأتباعه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون صدق الله العظيم. قلبي اسی آیت کی آیات کی تلاوت کی تھی اور اس پر جو کچھ بیان ہو سکا کیا تھا اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرمایا. اللہ تعالیٰ نے اس میں اپنے دوستوں کی شناخت بیان فرمائی ہے کہ ہمارے دوست کون لوگ ہیں. ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی بیان فرما سکتے تھے. ہمارے حضرت خاص طور سے اس آیت پر بہت بیان فرماتے تھے, لیکن افسوس کہ ہم نے ابھی اس پر بیان نہیں کیا تھا. تین دن کل خیال ہوا کہ بیان کریں تو تھوڑا سا مختصر بیان کر دیا تھا. حضرت فرماتے تھے کہ دیکھو, ہر باپ اپنے لڑکوں سے, بچوں سے اپنے دوستوں کی بھی شناخت کراتا ہے, دشمنوں کی بھی. تو دیکھو یہ ہمارے دوست ہیں, ان کا خیال رکھنا کہتا ہے, اور یہ ہمارے دشمن ہیں, ان سے ہمیشہ پرحذر رہنا یہ بھی کہتا ہے, بتلا دیتا ہے کہ یہ ہمارے ہمیشہ کے دشمن ہیں, ان سے پرحذر رہنا. یہ نہیں کہتا کہ عداوت رکھنا, پرحذر رکھنا. یہ ہمارے اولیاء دوست ہیں, ان کا خیال رکھنا, یہ ہمارے دکھ درد میں شریک رہے. تو اللہ رب العزت کیا اپنے دوستوں اپنے دشمنوں کی شناخت نہیں کرائے گا؟ اللہ تعالی نے اس بحث کو ہمارے اوپر نہیں چھوڑا ہے, بلکہ خود اس بحث کو بھی تمام کیا ہے. یوم اکملت لکم دینکم میں یہ بھی داخل ہے، دوستوں کی شناخت، دشمنوں کی شناخت. چنانچہ اس آیت میں اللہ تعالی نے اپنے دوستوں کی شناخت کرائی ہے. حضرت ماشاء اللہ صاحب کتاب لے ہی بیٹھے تھے وہ عمر. میں سمجھتا ہوں معلوم نہیں کون کتاب تھی، پڑھتے ہی چلے گئے اسی بات کو. گھنٹوں میرا خالی پر بات جتنی باتیں اور یہ اللہ کے مدری ہو سکتی تھی سنائی. مجھے یاد نہیں آتا کون سی کتاب تھی. اس زمانے میں قرآن ہی وغیرہ رہے. بہرحال مجھے کل یاد آیا، میں نے سنایا، مجھے بھی اس کا اثر ہوا کہ اللہ تعالی نے اپنے فضل و کرم سے اپنے اولیاء کی شناخت کرا دی. ہم کیا شناخت کرتے ہیں؟ اب بہت مختصر الفاظ میں اللہ سے بڑھ کے کون بیان کرنے والا اور کون ان مضامین کی توضیح کرنے والا ہو سکتا ہے؟ پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی توضیح فرمائی، تشریح فرمائی، بالکل مسئلہ منعقد. کل میں نے کہا تھا آپ لوگوں سے، اسی بہت سے لوگ رہتے تھے، کہا دیکھو یہ لوگ سب لوگ سن رہے ہیں میری بات، لیکن نیچے جائیں گے، بہت تنزیہ ان کا جملہ بہت رہتا تھا، نیچے جائیں گے تو کسی ننگ دھرنگ آدمی کو دیکھ کر کے کہیں گے یہ ولی ہے، کہ میرا سب سنانا بیکار ہو جائے گا. بہت کہتے تھے، سمجھے آپ نے، یعنی ایشور تو سن رہے ہیں میں بیان کر رہا ہوں، لیکن نیچے جائیں گے تو اتنے عقائد خراب ہو چکے ہیں، تو نیچے جانے کے بعد جو ننگ دھرنگ آدمی ہو اسی کو ولی سمجھ لیں گے. ہمارے ایک ڈپٹی صاحب تھے، ڈپٹی کلکٹر تھے، بہت بڑے آدمی، معلم تھے، رہتے تھے، وہی رہتے ہی تھے. فرمایا کہ دیکھو یہ دن رات عبادت کا تلاوت کرتے رہتے ہیں، اسی تلاوت کرنے والا بہت زبردست شان کے ڈپٹی، لیکن آخر تک رہے، بلکہ پولیس کے اس قسم کے معلم ہو کے آئے تھے، اب اس کی کیا توجہ کرے. لیکن آنے کے بعد ماں حجم فراموش کا دہم اللہ حدیث یار کی تکرار میں کنے، صرف تلاوت کا کام تھا. اہم پیسے وہ ہم لوگ دیتے رہتے بچوں کو، بہت خوبصورت. فرماتے تھے دیکھو یہ ڈپٹی صاحب ہے، تلاوت ہی کرتے رہتے ہیں، مگر ان کو کوئی ولی نہیں سمجھے گا اور نہ دھیرے آدمی کو ولی سمجھ لیں گے. یہ بہت فرماتے تھے، انہیں کو مثال میں دیتے تھے، ارے کسی کی تعریف نہیں کرتے. کہتے یہ ڈپٹی صاحب ہے، اتنا تلاوت دن بھر واقعی تلاوت ہی کرتے رہتے تھے. جیسے آئے پولیس، خفیہ پولیس کے لوگ آئے کسی بات پر، تو وہ گئے کون لوگ معلوم ہو کہ سب ان سب کے استاد تھے ڈپٹی صاحب والے، بس معاملی سب حل ہو گیا تھا. بہرحال اللہ تعالی نے اپنے بندوں کی، خاص بندوں کی علامات بھی بیان فرمائی ہیں، نشانات بھی بیان فرمائی ہیں. انہی کو اختیار کر کے ہم درجہ ولایت کو پہنچ سکتے ہیں. طریق بھی ہمارا صحیح، ہمارے حضرت مقصود فرماتے تھے اس راہ میں جیسے مقصود صحیح ہونا چاہیے، اسی طرح اس کا طریق بھی صحیح ہونا چاہیے. طریق صحیح سے مقصود تک پہنچے گا. مقصود تو ہے صحیح، لیکن طریق اگر تم نے اختیار کیا، بدعات کے اختیار کیا اور چیزوں کا، کبھی نہیں پہنچو گے. اللہ تعالیٰ نے اس چیز کی وضاحت فرمائی، ہم سب کو اس کو پیش نظر رکھنے کی چاہیے، تاکہ سبھی ولایت چاہتے ہیں لیکن ولایت کے طریق پر جلدی آنا نہیں چاہتے. طریق وہ ہے جو خدا نے کہا، یہی طریق اقوم ہے، یہی طریق اصدق ہے، یہی طریق انفع ہے، اس کے علاوہ کوئی طریق نہیں ہے جو اللہ نے بیان کیا. کیا بیان فرمایا؟ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذین آمنوا وقالوا يتقون. بس آگاہ ہو جاؤ، اولیاء اللہ کون لوگ ہیں جن پر خوف نہیں ہوگا نہ وہ غمگین ہوں گے؟ اور یہ اللہ کے خاص جزا پہلے بیان فرما دیا، جس کو ولایت کا درجہ ملے گا اس کے دل میں اللہ اطمینان ڈالے گا، اللہ تعالیٰ اس کے دل کو سکون عطا فرمائے گا. بعض ان کی یہ کہا ہے کہ خوف و خود رہی ہوگا آخرت میں. لیکن میرے دوستو بزرگو اس زمانے میں بھی جس کے دل میں ایمان ہوتا ہے اس کے دل میں سکون بھی رہتا ہے. اگر گیتی سراسر بات گرت چراغ مقبلہ ہرگز نہ میرت. اگر ساری دنیا میں طوفانی آ جائے زلزلہ آ جائے دل اس کا مطمئن ہے, دل اس کا اس وقت بھی اس کو سکون رہتا ہے. ہر چیز دوست میرا سر نیکو جو اس کے دوست کے پہنچے سب ٹھیک ہی ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو یہ حال دے دے, ہر حال میں خوش رہنے کو سیکھ لے. سب کچھ سیکھ لیا تمہارے صاحب کرام اور یا اعظام اس شفا سے متاثر تھے, مطمئن تھے. حضرت تھانوی سے کوئی کہتا, دیکھیں یاد آتی ہے بات کہ حضرت یہ ہونے والا ہے, کہا ہونے والا ہے نا, پرہیز کو پریشان ہو, مجھے یہ بات تھی ہونے والا ہے نا, مرنے سے پہلے کیوں پریشانی تم کو ہے, مرنے کے بعد آ جائے تبھی. اللہ تعالیٰ نے ان بزرگوں کے اطمینان پر سکون رہتے تھے ماتا جی قبل المر وعدہ کر, یہ لفظ میں کہنا چاہتا ہوں آگے یا قبل المر وعدہ کر, جب آئے گا تب سنا, پہلے سے کیوں سے منہ تو قبل دم. بہرحال میں اللہ تعالیٰ نے اپنے بزرگوں کی خاص, اپنے ولیوں کی خاص صفت بیان فرمائی کہ دنیا میں بھی ان کو سکون رہتا ہے. علامہ شاہ نے لکھا ہے یہ ٹھیلا چلانے والوں کے کا کیف جو ہے ایمانی, یہ تمہارے کیف سے زیادہ بڑھا ہوا ہے. کیونکہ یہ ٹھیلا چلانے والے اگر ذرا سی توجہ کریں یہ اللہ والے ہو سکتے ہیں, کیونکہ ادھر ادھر ان کی توجہ نہیں ہے, بس اپنے پر اور ٹھیلے پر, اور پھر اگر خدا کی طرف کامیاب. لکھا ہے علامہ شاہ نے کہ عورتوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے لہ لعب کا مادہ رکھا ہے. یہ فرماتے ہیں اگر انہوں نے ذرا سے اس سے بے نیازی کی تھی مردوں سے آگے بڑھ جاتی. آپ تو بہت ہزاروں دیکھ پڑھے نہیں آئیں گے نہیں, عورتیں اللہ کا شکر. علامہ شاہ رانی لکھ سکتے تھے, کہتے ہیں کہ عورتوں کے اندر لہو لعب رکھے تباشن لیکن جب یہ خدا کی طرف متوجہ ہوتی ہیں تو مردوں سے آگے بڑھ جاتی ہیں. عارفات مومنات ولیات, بس توجہ کرنے کی ضرورت ہے. اللہ تعالیٰ نے اپنے بزرگوں کے دلوں میں اپنی طلب رکھی پہنچ گئے. ہمارے حضرت ماں محمد احمد صاحب جون پور میں تھے, بہت سردی پڑ رہی تھی, لوگ کوئلہ لے آئے, نے چنگاری رکھی, انہوں دیا روشن ہو گئی پورا گھر روشن گرمی سے. مولانا بہت ہی مارا اسے نتیجہ اخذ کرنے کے لیے بہت زیادہ ماں محمد احمد صاحب بات کر رہا ہوں, کہا دیکھا آپ نے ایک کالا کوئٹا کیا تھا, کوئلہ تھا, آپ لے آئے رکھا, اس میں آپ نے چنگاری لگا دیا, شعلہ ہو گیا, کالے کے بجائے کیا ہو گیا پیلا, اس سے آپ تاپ رہے ہیں آگ, اس سے گرمی حاصل کر رہے ہیں, روشنی حاصل کر رہے ہیں. کہا پہلے آپ کو انداز تھا کہ کوئلے میں یہ صفات اللہ نے رکھی ہے, جب اس کوئلے میں یہ صفات ہے تو اللہ تعالیٰ نے جو دل دیا ہے آپ کو اس کے اندر کیا کیا صفات رکھی ہوگی. ہم غافل ہیں جس کی بنا پر غافل پڑا ہوا ہمارا قلب. الا ان للہ فی ارضی اوانی وہی القلوب, الا ان للہ فی ارضی اوانی وہی القلوب واحب القلوب اصفاها اسلمها ورقها. حدیث امام غزالی نے لکھا ہے. آگاہ ہو جاؤ اللہ نے اپنے زمین میں کچھ برتن رکھے ہیں. آگاہ ہو گئی میں گیا امریکہ کے جزیرے میں تو معلوم ہے کہ اندرا گاندھی نے جس برتن میں کھایا تھا وہ رکھا ہوا, اس کو دیکھنے رو جاتے تھے. میں کہا یار برتن نہیں دیکھنے رہا نہیں, خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے برتن کا لفظ استعمال کرایا. الا ان للہ فی ارضہ اوانی وہی القلوب واحب القلوب واحب الاوانی اصفاها اسلمها ورقها. آگاہ ہو جاؤ اللہ کے زمین میں کچھ برتن ہے. کون بتلاتا ہے؟ کوئی بتا سکتا ہے برتن کون ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو غیب کے ترجمان, انہوں نے فرمایا کہ وہی قلوب, یہ قلوب جو ہے اللہ کے برتن, اللہ کے برتن یہ قلوب ہے. کسی کو خیال بھی نہیں ہو سکتا کہ یہ ہمارا قلب اللہ کا برتن ہے. میں نے کہا جب اللہ کا برتن ہے تو ہوٹل کے برتن میں جا کے صفائی دیکھتے ہو, جس ہوٹل کے برتنوں میں صفائی رہتی اس میں جا کے کھاتے پیتے ہو. تم بھی ان برتنوں کی صفائی, گجرات میں ہر جگہ رکھا ہوا برتن, یہ خوبصورت برتن جیسے یہ ہے ویسے ان لوگوں کے رہتا برتن. احب القلوب. پھر فرمایا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ سب سے زیادہ محبوب قلب کون ہے یا برتن کون؟ اسبا, صاف صاف ستھرا جو ہے برتن وہ محبوب ہوتا ہے. اے من الذنوب, اشارے کر رہا اے من الذنوب سے پاک, جنوب سے صاف ستھرا وہ قلب اللہ کو زیادہ محبوب ہے. اور یہاں میں کچھ نہیں جنوب کا ہے, وہ اصل وہ اور اس کے اندر سلامت بھی ہونی چاہیے, ذرا پختگی. یہ نہیں یہ مر کما تمر ریح, جیسے ہوا چلتی ہے ہوا کے رخ پر چلنے والے نہ بنو, وہ ہوا جو اللہ رسول کی طرف ہے اس کے ساتھ چلو. یعنی مکل لے رہی ہے اصل بات, اس کے اندر تمہارے اندر پختگی ہونی چاہیے. وہ ارق وہاں ارے لکھوان, لکھوان پر دقت پیدا ہو. بہرحال میں یہ کہہ رہا تھا کہ قلب کو اللہ تعالیٰ نے برتن, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم برتن ساتھی, تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مثالوں سے بھی بہت سی چیزیں بیان فرماتے رہتے تھے. امثال لکھتے ہیں, ماتھاروی نے لکھا یہ حدیث ہی ہے کہ امثال کے ابواب کھل جاتے ہیں مسلمین کے لیے, امثال کے ابواب کھل جاتے ہیں. بہرحال تو ہمارے ماں محمد احمد صاحب نے کہا کہ دیکھو یہ کوئلہ تھا سیاہ, اسی وجہ میں تھا کہ اس کے اندر یہ چیز بھری ہوئی ہے, ایک چنگاری رکھا اور روشن ہو گیا. اسی طرح اللہ تعالیٰ کے قلب میں, اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے قلب میں بہت سی صلاحیتیں رکھی ہیں. جب رات چنگاری محبت کی آئی وہ بھڑک اٹھتا ہے, اس کی ضرورت ہے کہ تم ابھارو اس کو. جب یہ کوئلے میں اتنی خاصیت ہے تو تمہارے قلب میں کیا کیا اللہ نے رکھا ہے, غفلت کی وجہ سے ہم اس کو بیکار رکھے ہوئے ہیں. اس وجہ سے اپنے قلب کو زندہ کرنے کی محبت اللہ ہے. تو وہ ذات ہے جو ہری شاخ میں آنکھ پیدا کر دیتا ہے, ہے کہ قرآن شریف سورہ یاسین میں خواجہ محمد معصوم نے اس آیت کو پیش کیا ہے کہ میں کچھ بھی نہیں ہوں لیکن تم لوگ مجھ کو مانتے ہو تو صرف یہ ہے, یہ ہری چہری میں اللہ نے مجھے آگ بلا دیا جس کی وجہ سے تم لوگ مستفید ہو رہے ہو. اللہ تعالیٰ نے حقائق کو بیان فرمائے والا قرآن ہے. قرآن ہے اس میں تصوف بھی ہے اور سلوک بھی ہے اور سیاست بھی ہے اور سب کچھ اس کے اندر موجود ہے. قرآن اللہ تعالیٰ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون. آگاہ ہو جاؤ, اولیاء اللہ وہ ہے جن پر خوف نہیں ہے اور حزن نہیں ہے. اب کوئی کہتا کہ خوف اور حزن ہے لیکن اسی وجہ میں ہے, خوف اور حزن کے باوجود پرسکون ہے. حضرات اور ایک مطلب یہ بھی ہے کہ جنت میں چلے جائیں گے تب حضر و غم نہیں رہے گا, یہ بھی مطلب ایک ہے. الذین آمنوا وقالوا یتقون, جو ایمان لائے تقوی اختیار کرتے ہیں. ایمان کی بڑی قدر ہے مولا, ایمان کی بڑی قدر ہے. ہمارے بزرگان فرماتے ہیں کہ سب لوگ تو ڈرتے ہیں معصیت سے اور اہل اللہ ڈرتے ہیں کفر سے, ہر بندہ لرزا رہتے ہیں یا اللہ کب یہ چھین لیا جانتے, یہ لباس تقوا لباس ایمان چھین لیا ڈرتے رہتے ہیں. ہمارے حضرت بہت بیان کرتے تھے واقعہ بہت اس کسی میں, کیونکہ ان کا معاملہ بھی خوف ہی والا زیادہ تھا. مگر فرماتے تھے ایک شخص تھا بہت سے کئی مرتبہ کہا ان کے سینے سے ایک کبوتر یا فاختہ کہا تھا, ایک فاختہ نکلا اور درخت پہ جا کے بیٹھ گیا. یہ حضرت کی بات ہے. اور ان کی طرف متوجہ کر کے اور ان کو متوجہ کر کے جیسے فاختہ کی آواز ہوتی ہے وہ ہلاتے ہیں گردن کو, کسی عارف کے یہاں گئے. وہ کہا کہ میں نے یہ دیکھا ہے کہ میرے قلب سے فاختہ ہوئی اور جا کر کے درخت پر میری طرف سے کہ وہ گردن آ رہی ہے. جو لفظ ان عارف نے کہا اس سے معلوم ہوتا ہے کہ تمہارا ایمان تمہارے قلب سے نکل گیا ہے. عارف اور تم کو جو کر رہا ہے وہ چڑھا رہا ہے تم کو کہ ہماری قدر نہیں کیا تھا, اب نتیجہ دیا تم ہمارے. واقعی بہت برا, کئی مرتبہ ہم نے سنا تھا اور خود ڈرتے ہوئے بیان کرتے تھے. ایمان کی مجلس میں بیٹھ کر کے ضرور ایمان کی قدر تو ہو جاتی تھی. مولانا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی, اللہ منی اثر کے ایمان لائے تدو وہ یقین اللہ سے باد حقوف رحمتن انال بیا شرف کرام تھی پھر دنیا بلا کر. پہلے کیا ہے, اللہ منی اثر کے ایمان لا تدو ارتداد نہ ہو. ابھی سعید آئے تھے ہمارے لڑکے, ان کے والد سے بڑے ہمارے لڑکے سعید ہیں, ان کے والد ریاض میں ہیں وہ بحرین میں ہیں. وہ تقریبا کہتے ہیں کہ والد بولتے ہی نہیں, اب وہ اتنے ہی بولتے ہیں. پورا پاکستان ہندوستان کے لوگ رہتے ہیں, بہت زبردست مقرر اللہ کے. میں نے کہا کہ بیٹا دیکھو ایمان حالت بچانے کی صورت کاتب وہی ہے, نبی موجود ہے, جبرائیل بھی موجود ہے, خدا تو ہے ہی ہے. اسی حالت میں مرتد ہو گیا وہ شخص ہے کہ نہیں, بہت متاثر ہے. کہا ابا کسی بات نہیں کری, ایمان کے خیر مناؤ. کاتب وہی نبی موجود اسی میں مرتد ہوئے رہے, ان کو اشکال ہو گیا کچھ دین پر قرآن پر مرتد ہو گیا. معلوم ہوا کہ اپنے ایمان کی خیر مناؤ, دعا کرتے رہو. کاتب وہی ہے, نبی موجود ہے سامنے, جبرائیل تو لے ہی آئے تھے اور اللہ تعالیٰ موجود ہی ہے, اس کے باوجود مرتد ہو گیا. اب کون سی جگہ ایسی ہوگی جس میں اپنے ایمان کو بچائے گا سوائے اس کے کہ اللہ بچائے اور اللہ کے لیے متوجہ رہو. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا, اللہ منی اثر کے ایمان اللہ ارتد یقین اللہ سے باد کف رحمت ہے. ہم رحمت چاہتے ہیں جیسے شرف کرامت ہم کو ملے دنیا میں آخرت میں. ہمارے حضرت نے خاص طور سے ہم کو یہ دعا بتائی, اللہ منی اثر کے ایمان اللہ ارتد وہ یقین اللہ سے باد کف رحمت انار بہا شرف کرامت پھر دنیا میں آخرت. اللہ ہم سب لوگوں کی حفاظت فرمائے. اصل پوجی مولانا وہی ہے جو قلب میں, اس کی حفاظت کرو. التقوى ہا ہونا تقوا رہا, یہاں تقوا کی حفاظت کرو. ہمارے باپ رحمت صاحب نے فرمایا کہ دیکھو کھانے کے بعد کیا دعا پڑھی جاتی ہے, الحمدللہ اطعمنی وسقانی وجعلنی من المسلمین. اللہ آپ نے ہم کو کھانا کھلایا, پانی پلایا, ہم کو مسلمانوں میں سے بنایا. مولانا نے فرمایا کہ ہم مسلمانوں میں سے بنانے کیا جوڑ رہے ہیں. مولانا برابر مطلب خود فرمایا کہ دیکھو کھانا پینا یہ ظاہری نعمت ہے اور ایمان یہ باطنی نعمت ہے. کھانے پینے کی نعمت کو استحضار کے ساتھ اپنی باطنی نعمت کو بھی یاد کرو کہ اللہ نے تم کو ایمان کی دولت سے نوازا ہے, اس کا بھی شکر ادا کرو. کھانے اور پینے سے شکر کرو گے تو اللہ زیادہ کرے گا, اور اپنی اسلام کا شکر ادا کرو گے اسلام میں اللہ بڑھائے لے گا تم کو, پختگی آئے گی ایمان میں. بہت ماں بابا صاحب کی صحبت سے بہت فائدہ پہنچا. اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو ایمان اصل چیز ایمان, اللہ تعالی ایمان کی دولت سے بڑے بڑے لوگ ایمانی معاملے میں پھسل جائیں گے. عقید تک کے لیے دعا کرو, اللہ تعالی ایمان پر خاتمہ. اللہ منی اثر ایمان اللہ ارتد ایمان کی قدر. پھر وہ تقویٰ ہے, ایمان ہے لیکن اس کے اندر جلا, اس کے اندر صلابت, اس کے اندر ٹھہرا تقویٰ سے ہوتا ہے. جیسے درخت ہے اصل تو وہی ہے, لیکن اس میں پانی دو گے تب تو درخت پھل پھولے. درخت میں پانی نہ دیا جب وہ بھی مطلب سوکھ جاتا ہے. اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے علاج تقویٰ اختیار کرو گے, ہر چیز میں تقویٰ ہم کو دیکھو گے ہمارے دین پر عمل کرو گے تو ایمان سبز و شاداب ہوتا رہے گا. جددو ایمانکم بکلمت لا الہ الا اللہ, صحابہ کہتے تھے اجلیس میں نا, بخاری شریف میں ہے اجلیس میں نا نومنو سعادت, نومنو ہے نسکرو نہیں ہے خالی, نومنو سعادت ہے نا, یہی ہے نا اجلیس میں نا نومنو سعادت. آؤ بیٹھے تھوڑی دیر ایمان تازہ کرے. ایمان تازہ کرنے کا ذریعہ کیا ذکر اللہ, واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي, واصبر نفسك مع الذين, نبی کو حکم ہو رہا ہے کہ آپ ان لوگوں کے ساتھ جا کے بیٹھیے, خلوت خانہ کھولیے, آئیے مسجد کی جلوت میں آئیے. تشریف لے گئے صحابہ سے کہا, جس کے بدن پہ ایک کپڑا ہے, لنگی ہے کمی نہیں, کمی نہیں لنگی. انہوں نے فرمایا کیا کر رہے ہو, تم اللہ کو پکار, کام اس کو حکم ہوا ہے کہ تم کو نکلو یا ان لوگوں میں بیٹھو جا کے. معلوم ہوا کہ چھوٹوں کی صحبت بھی مفید ہوتی ہے. وصب نفس کا مال لدین رب غدات والے وجہ, مجھ کو حکم ہوا کہ جا کے تمہارے ساتھ میں بیٹھوں, اس سے فضیلت صحبت کی کتنی ظاہر ہوئی. وصب نفس کا آپ کو جی نہیں چاہے گا, صبر اس کو کہتے ہیں کہ کوئی ناگوار چیز کو برداشت کرنا, یہ ہے صبر. معلوم ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خلوت میں تھے, معلوم عرش کا پائے نہ پکڑ رہے ہو کیا ہو رہا تھا, یہ کہا نہیں جا کے بلال کے ساتھ سلمان کے ساتھ جا کے بیٹھو, وہ ہم کو یاد کر رہے ہیں. وَسْبِرْ وَسْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ. اللہ کے دوست اس دنیا ہی میں سب کچھ کر رہا ہے, وہاں مہلت نہیں ملے گی, نہیں کرنا, فکر رکھو. اللہ نے بتلا دیا ہے کہ اگر ہمارے دوست بننا چاہو تو یہ کرو, کرنا ہوگا. اللہ تعالی ہم سب کو اس کی توفیق فرماتے ہیں. اولئک الذین آمنوا وکانوا یتقون, لباس تقوی سب سے بڑے ہے, تقوی کا لباس. تقوی کا تعلق سبھی سے ہے دوستو, نماز روزے سے بھی ہے, روزے سے بھی ہے, روزہ تقوی کے لیے تو ہے, کیا نماز اس سے الگ ترین ہے؟ یہ سب چیزیں اسی لیے ہے تاکہ لباس سے تقوی حاصل ہو جائے. حج بھی کرنا اسی لیے ہے, زکات بھی دینا. قد افلح من تزکا وذکر اسم ربی فصلی, ہے کہ جس نے نماز کو دیا اس نے نفس کا تزکیہ کہ قد افلح من تزکا, آتے ہیں بھائی سوالی کے دن. معلوم ہوا کہ دو جز ہیں ایمان اور تقوی. ایمان کا تعلق تو قلب سے ہے اور تقوی کا تعلق جوارح سے ہے. اگرچہ تقوی یہاں ہوتا ہے لیکن اس کا اظہار ان جوارح سے ہوتا ہے. اللہ خود فرمایا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے, ایک شخص نماز پڑھ رہے تھے اور بار بار ان کا ہاتھ داڑھی بجا رہا تھا, فرمایا اگر اس کا قلب خاشے ہوتا تو بار بار اس کا ہاتھ داڑھی. معلوم ہوا کہ ظاہری چیز سے استدلال کیا حضور نے باطن پر, یہ بھی ہے ظاہر عنوان الباطل, باطل ظاہر جو ہے باطل کا عنوان ہوتا ہے. ظاہر اگر ہے پرسکون سمجھو کہ دل بھی پرسکون ہے, اور بار بار ہاتھ ادھر جاتا ہے اللہ. پھر مقابر, مقابر میں اجزہ کو پھر کہتے ہیں اللہ فل سلاد و اللہ فل مقابر, یکرہ مکروہ ہے, یکرہ مقابر میں جا کر کے لہو کرنا اور یہاں لغو کرنا کوئی ایسی ہے عالمگیری میں جائے. اس وقت معلوم ہوا ہے کہ باطل کا عنوان ہوتا ہے. شاہ یاد کر رہا تھا حضرت سیدنا عبدالقدوس گنگوہی فرماتے ہیں کہ جب حضرت خدیجہ سے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ زملونی مستقب کا بتاری ہے, میرے کملی اڑھا دو, یہ ہے اس پر وہ لے آئے ہیں کہ حضرت خدیجہ نے استدلال ظاہر سے ان کے باطن پر کیا. حضور کے عورت کر رہی ہے, کہتی یا رسول اللہ, رسول اللہ نہیں کہا ہے, آپ مہمان نوازی کرتے ہیں اور بوجھ والے کو بوجھ اٹھاتے ہیں, اس کے ساتھ اللہ آسیبی معاملہ جناتی معاملہ نہیں ہونے دیں گے. کتنی زیرک تھی حضرت خدیجہ اللہ تعالیٰ, اس وجہ ہم نے دوبارہ دیکھا ان کا ذکر, یہ بھی لکھ دیجیے. سیدہ عبدالقدوس گنگوہی کہتے ہیں کہ الظاہر عنوان الباطن, ظاہر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ جب آپ کا ظاہر یہ ہے تو باطن آپ کا خراب نہیں ہو سکتا کہ آصف جنات آپ پر لگ جائے. تو پہلے تسلی انہوں نے دیا ہے. یہ کہیں حدیث کی اس میں شاید نہ ملے. یہ سید عبد القدوس گنگوہی نے کہا ہے الظاہر عنوان الباطن. ظاہر آپ کا عمل جب ایسا ہے تو باطن میں بگاڑ آپ کے نہیں آ سکتا. باطن کے بناؤ سے یہ ظاہر کے بناؤ ہے آپ کے. ہے نا وہی مجھے بہت دنوں کو بیان کیا مجھا. اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو ایمان کی دولت سے بھی نوازے اور تقوی کی دولت سے بھی نوازے. اللہ تعالی متقی بھی بنائے جہاں تک ہو سکے. دل کی بھی حفاظت کرو. یہ بھٹیار خانہ نہیں ہے, یہ اللہ کا تجلی گاہ ہے. اللہ اس سے جو چاہو کرو, معاف اس کو گندا نہ کرو. اس دل کو اللہ ہی کے لیے رہنے دو. دل تجلی گاہ ہے باری تعالی. فضول واہیات خرافات سے اس کو بچاؤ. اسی بنا پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من حسن اسلام مر ترک مارا, یعنی زبان کو بچاؤ کہ دل محفوظ رہے گا. ہمارے حضرت امام افتر صاحب کہتے تھے کہ زبان کو بچاؤ غیبت سے شکایت سے. جب زبان کو بچاؤ گے تو دل محفوظ رہے گا. اگر اس کو نہیں محفوظ رکھو گے تو وہ سب چیزیں قلب تک پہنچے گی. اگر کوئی چیز آئی تم نے آنکھ سے اس کو رد کر دیا, کان سے رد کر دیا, زبان سے رد کر دیا, قلب تو وہ چیز پہنچے ہی نہیں, تو تمہارا قلب محفوظ رہے گا. اگر تمہارا کان ہاں جی لیا بہت اچھا لگتا ہے گانا سنو گے, قلب تمہارا گندا ہوگا. جو چاہو گے دیکھو گے قلب گندا ہوگا. قلب کی حفاظت کے لیے آنکھوں کی حفاظت ضرورت ہے. ہمارے ماں عقیق وقت سارے بڑی عمدہ بات کہی. چوپاٹی پہ ہم لوگ تھے, ایک دفعہ بیان کیا تھا, بہت سے لوگ تھا کہ مقصد چوپاٹی میں عمارتیں ہیں. وہ جو لوگ آئے ہم بڑی آگے بہت بڑی چوڑی سڑکیں ہیں اور بڑی عمارتیں ہیں اور سمندر کچھ دور پر ہے. لیکن سمندر کے کنارے کنارے دونوں کے بیچ میں چٹانیں رکھے ہوئے, بڑے بڑے پتھر رکھے ہوئے ہیں. حکیم صاحب نے کہا کہ جانتے ہیں پتھر کیوں رکھے ہوئے ہیں؟ اس عمارت کے حفاظت کے لیے چٹان کے یہ پتھر رکھے ہوئے ہیں تاکہ موت سمندر کی آگے یہی ٹکرا کے واپس ہو جائے عمارت پر پہنچے. اس عمارت کے حفاظت کے لیے اتنی بڑی سڑک ہے, پھر ایک بڑا چٹان ہے تاکہ وہ موجیں وہاں تک دامی تک نہ پہنچے. کہا اسی طریقے سے میرے دوستو یہ آگ, یہ ناک, یہ کان, یہ سب چٹانیں ہیں تاکہ کوئی گناہ کا جب تھپڑا موجیں آئیں تو یہی سے آنکھ سے واپس ہو جائے, دل تک نہ پہنچے. دل کے حفاظت کے لیے اللہ تعالیٰ نے آنکھیں دیا ہے, دیا ہے تاکہ دل کے حفاظت کے لیے ضروری ہے کہ کانوں کے پاس اگر کھائی مقبول مغاباشی میں گیا تھا مئو میں, اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ کے مقبول ہو جائے فلا تسمع ولا تحذر تو سنو نہیں ناجائز. آنکھوں کو بند کرو تب پہنچو گے خدا تک. ذریعہ یہی ہے. دیکھیے جب اپنا کام کرے گی تبھی. یہ سب دربان ہیں. آنکھ کو اگر تم نے بچایا, حدیث میں آتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آنکھ ایک دفعہ دیکھے معاف, دوسری من میں کیا قلب زخمی ہوتا ہے, قلب تک اس کا اثر پہنچتا ہے. اس بنا پر اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو اصول طریق کو اختیار کرنے کی توفیق. اصول طریق کیا ہے؟ رزق حلال طیب. منہ کو بچاؤ حرام کھانے سے, زبان کو بچاؤ ناجائز باتوں سے, کان کو بچاؤ ناجائز باتیں سننے سے. ہوا تو یہ ہے لا عین رات ولا عذر سمیت ولا خطرہ را کر وہاں کے لیے رہو. ایسے ایسے گانے ہوں گے کہ ان گانوں کو کوئی حیثیت نہیں رہ جائے گی. ایسے ایسے خوبصورت صورتیں ہوں گی جن کا صورت کی کوئی انتہا نہیں ہوگی. ولا خطرہ را قلب بشر, اور ایسے ایسے علوم ہوں گے جو یہاں وہ علوم کبھی ہوا بھی نہیں لگی. اس کے معنی ایک ہے, باطنی معنی میں بتا رہا ہوں. ایسی آنکھیں ہوں گی, ایسے گانے ہوں گے, گانے بھی ملیں گے اور علوم و معارف اللہ تعالیٰ عطا فرمائیں گے. ان علوم سے خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں ایسی حمد کروں گا کہ دنیا میں اسی حمد نہیں کر سکتا. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو ان باتوں کی قدر کی بھی توفیق دے, ایمان لانے کی بھی توفیق دے, ان کی تصدیق باتیں بھی نہیں. بہرحال حقیر کے نزدیک یہ باتیں جو ذہن میں آئیں کہہ دیا کہتے ہی رہتا ہوں. اللہ مجھے بھی عمل کی توفیق دے, میرے بچوں کو بھی توفیق دے. یہ ہمارے سب پوتے ہیں, سب یہ سب متقی ہی نہیں اور ان کا کام اللہ بلند فرمائے, نیک ہیں سب لوگ. اللہ تعالیٰ لوگوں کو ثابت قدم رکھے, طریق پر چلنے کی, اپنے نانا کے طریق پر چلنے کی توفیق مانا. اللہ تعالیٰ کیا بتاؤں, بس دعا کیجیے نا. حضرت ماں محمد احمد صاحب نے جس بات پر توجہ دلائی کہ ہمارے قلب میں صلاحیتیں سب موجود ہیں, اس کو اجاگر کرنے کی ضرورت ہے. اللہ اس کی ہم کو توفیق دے اور ان تمام باطنی نعمتوں سے, باطنی صلاحیتوں سے ہم کو کام لینے کی توفیق برحمت فرمائے. اپنی رضا سے, خوشنودی سے ہم سب لوگوں کو مشرف فرمائے. یہ مجلس جو ہو رہی ہے میں کسی لائق نہیں, بس سلسلہ شروع ہو گیا ہے. اللہ تعالیٰ اس کو باقی رکھے, اخلاص کے ساتھ مجھے بھی بیان کرنے کی, آپ حضرات کو طلب کے ساتھ آنے کی توفیق مرحمت فرمائے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین.